Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, drugi dzień czerwca i 18. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Toksyczny dym wciąż unosi się nad Ostrowem Wielkopolskim. Do późnej nocy strażacy będą dogaszać wielki pożar wysypiska śmieci. Pamiętne słowa na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. W serwisie Trójki także o kolejnym skandalu z dopingiem wśród rosyjskich sportowców. Rana. Setki strażaków walczą z pożarem wysypiska śmieci w Ostrowie Wielkopolskim. Na kilku tysiącach metrów kwadratowych składowane są odpady wielkogabarytowe, m.in. meble, opony i elektronika. Nad miastem unosi się toksyczny dym. Służby radziły, żeby dzieci i starsze osoby nie wychodziły z domów, jeśli nie jest to konieczne. Dogaszanie pożaru może potrwać do późnych godzin nocnych. Krzysztof Biernacki ze straży w Ostrowie Wielkopolskim. Do chwili obecnej jest bardzo intensywny, czarny, gryzący dym. Ten pożar udało się stosunkowo szybko opanować. Do chwili obecnej trwa dogaszanie. W kulminacyjnym momencie udział brało 26 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na tym pożarze. Później nawet było jeszcze więcej, dlatego że należało podmienić tych strażaków, którzy pracowali od 7 rano. Także nawet na miejscu zdarzenia mieliśmy 39 zastępów Straży Pożarnej. To było około 150 strażaków. Na szczęście w pożarze nikt nie został ranny. Od początku roku w Polsce odnotowano już kilkadziesiąt pożarów składowisk odpadów. Często są to podpalenia. Chodzi o to, żeby nie płacić za utylizację odpadów. Groźny wypadek na Podkarpaciu. Rannych zostało dwóch spadochroniarzy. Doszło do tego w Chorzelowie koło Mielca. Instruktor z uczniem lecieli w tandemie, wpadli prawdopodobnie w wir powietrzny i wylądowali na prywatnej posesji. Obaj odnieśli obrażenia i zostali przewiezieni do szpitala. Okoliczności tego, co się wydarzyło, wyjaśniają policjanci. Dziś mija 40 lat od pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do ojczyzny. Zaczęła się 2 czerwca 1979 roku. Na Placu Zwycięstwa w Warszawie padły wtedy pamiętne słowa. Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Amen. Papież odwiedził 8 miast. Mimo różnego rodzaju zabiegów reżimowych władz na spotkania i msze przychodziły miliony osób. Według historyków ponadtygodniowy pobyt Jana Pawła II w Polsce miał ścisły związek z późniejszymi zmianami w kraju, także w Europie Środkowo-Wschodniej, upadkiem komunizmu i rozpadem Związku Radzieckiego. Witold Banach. Przyjazd Jana Pawła II do Polski budził niepokój władz komunistycznych, które przewidywały, że głowa Kościoła katolickiego może wyzwolić w Polakach niezwykłe emocje i siłę. I tak też się stało, przypomina prezes IPN Jarosław Szarek. Te 9 dni, kiedy był, no to jest policzenie się Polaków. To jest zarazem też głosowanie tych milionów ludzi, którzy masowo uczestniczyli w mszach świętych i są wspólnotą. Prezes IPN dodaje, że nauki papieża dały też siłę Polakom do rozpoczęcia strajków latem 1980 roku. Według szacunków historyków w spotkaniach z Janem Pawłem II wzięło udział około 10 milionów osób. Witold Banach, Polskie Radio. Portal Polskiego Radia uruchomił specjalny serwis dotyczący pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny. Lekkoatletyczna reprezentacja Rosji może mieć kłopoty w związku z kolejnym skandalem dopingowym, podają niezależne rosyjskie media, powołując się na doniesienia dziennikarzy Sunday Times. Brytyjska gazeta sugeruje, że Rosja może zostać wykluczona z udziału w olimpiadzie organizowanej w 2020 roku w Tokio. Więcej na ten temat wie nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Radio Echo Moskwy wyjaśnia, że chodzi o śledztwo w sprawie przyjmowania zakazanych preparatów przez rosyjskiego skoczka wzwyż Daniłę Łysienko. Zaprzecza tym doniesieniom szef rosyjskiej agencji antydopingowej Jurij Ganus. Nie ma mowy o dyskwalifikacji całej reprezentacji, stwierdza Ganus w rozmowie z Echem Moskwy. Rozgłośnia przypomina, że w związku z aferami dopingowymi rosyjscy lekkoatleci od 2015 roku muszą starać się o indywidualne zgody na udział w igrzyskach. Rosyjski Związek Lekkoatletyki zabiega o przywrócenie członkostwa w strukturach międzynarodowych. Kwestia ta będzie rozpatrywana na posiedzeniu władz Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych, które zaplanowano na 8 i 9 czerwca. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta relacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Mamy jeszcze informacje o pogodzie. Do wieczora burze z gradem możliwe na Podlasiu, na Lubelszczyźnie, na Mazowszu i w Łódzkiem. W nocy na południu jeszcze może padać i grzmieć. Na zachodzie to będzie bardzo ciepła noc, bo aż 18 stopni, przeważnie od 16 do 13. Od jutra zaczyna się fala upałów. W Zielonej Górze, Szczecinie i Wrocławiu 30 stopni, w Warszawie i Katowicach 27. Ściana Wschodnia, tam będzie chłodniej, w Lublinie i Przemyślu 25. Dużo słońca, jedynie na Podkarpaciu i na południu Lubelszczyzny może padać i grzmieć. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciewiere, ciewiere, ciewier, małe ptaszyny! Aktualnie jest taka akcja, że wijemy gniazdko! W sensie przenośnym, metaforycznym oczywiście. Ale że jak? Urządzamy dom, wyposażamy w sprzęt. Co? A ja się ćwierkać kurka siwa nauczyłem, a zaraz mam lekcję krakania! To odwołasz i po ptakach. A gniazdko wyposażysz kupując w MediaMarkt wybrany telewizor QLED marki Samsung z sandbarem za 1 zł. Szczegóły akcji w regulaminie na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak dobrze zacząć tydzień ze świeżymi owocami i warzywami z Kauflandu. Tym bardziej, że od poniedziałku do środy kalafior tylko 2,99 za sztukę. Tylko 2,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Niektórzy mówią, że pieniądze to nie wszystko. Dlatego teraz oprócz setek milionów złotych w Eurojackpot możesz wygrać ponad 660 nagród w złotej loterii. Kup Eurojackpot i sprawdź od razu, czy wygrałeś bon upominkowy o wartości 300 zł lub zarejestruj kod na www.loteriaeurojackpot.pl i graj o Toyoty CHR, luksusowe zegarki i sztabki złota. Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. A dzisiaj sklepy zamknięte, niedziela niehandlowa. Ale nie martw się. Na euro.com.pl możesz zamówić wszystko, co chcesz, korzystając z naszej super oferty i najnowszych promocji. Wejdź na stronę, zamów sprzęt, a my go dowieziemy do wybranego przez Ciebie sklepu euro. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy i podłączamy. Wejdź na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 7 minut po 18. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Trzecia strona medalu. Gorące wydanie naszej audycji. Jan Kałucki, Michał Olszański. Jesteśmy, proszę Państwa, wszędzie tam, gdzie dzieją się ważne rzeczy, bo w Gdyni nasza reprezentacja gra z Włochami i mamy rzut karny dla Włochów. W tej chwili jest 38 minuta. Majecki w bramce, bardzo aktywny, ale w tej chwili Włoch podbiega do piłki i kapitalnie w stylu panenka pokonuje naszego bramkarza, a zatem Włosi prowadzą 1-0 w 38 minucie. Przypomnę, to 1/8 finału Mistrzostw Świata do lat 20. Jeszcze sporo czasu, nasi nie grają źle, a zatem bądźmy dobrej myśli, nie traćmy nadziei. Będziemy się też łączyć w tej sprawie z Tomkiem Kowalczykiem, który jest w Gdyni. Do tej pory mówił, że Polakom idzie całkiem nieźle, oby szło wciąż dobrze i żeby odrobili te straty, ale też jest siatkówka. Zajrzyjmy do Katowic. Kuba Niziński. Nasi przegrali drugi set, prawda? Drugi set przegrany przez biało-czerwonych i to 10 punktami, 15-25. Jak ostatnio się łączyliśmy, mówiłem, że coś drgnęło, ale to chyba z mojej strony był falstart, bo później wszystko wróciło do normy. Tak jak w drugim secie, tych błędów sporo, Brazylijczycy wykorzystali w wyśmienity sposób. Trzecia partia rozpoczęta, prowadzimy 3-2, a w meczu jest po dwóch setach 1-1. Bardzo dziękujemy, Kuba Niziński. Będziemy oczywiście wracali do Katowic. Janek, kilka ważnych informacji bieżących z ostatniej chwili. Tak jest. Najważniejsze to chyba kolarstwo, bo 102. edycja wyścigu Giro Italia przeszła już do historii. Wygrał Ekwadorczyk Richard Carapaz. Za chwilę szczegóły, bo już jest Henryk Cytner i Stanisław Dżuska. Będziemy o tym rozmawiali. Patrzymy też, co dzieje się w Kolonii. Tam finał Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wardar kontra Veszprem jest 2-2, a niestety szczypiorniści PGE Vive Kielce zajęli 4. miejsce w meczu o brązowy medal. Przegrali z FC Barceloną 35-40. Wrócimy do wczorajszego sukcesu Igi Świątek, która już jest w 4. rundzie French Open po świetnym meczu z portorykanką Puig. No i musimy także wspomnieć o świetnym występie Bartosza Zmarzlika w Krszku podczas Grand Prix Słowenii. To była 2. runda eliminacji Mistrzostw Świata. Bartosz w dobrym stylu wygrał te zawody i wspólnie z Patrykiem Dudkiem, który wczoraj był czwarty, jest na czele klasyfikacji, mając po 28 punktów. Brawo Polacy, brawo nasi żużlowcy. Ale to nie jedyny sukces, bo startujący w dwójce podwójnej Mirosław Ziętarski i Fabian Barański zdobyli złoty medal wioślarskich Mistrzostw Europy w Lucernie. Zaledwie o 0,09 sekund wolniejsi byli Szwajcarzy. Brawo. Też jest bardzo fajna informacja. Mówiliśmy o siatkówce, to teraz może o siatkówce plażowej, bo Grzegorz Fiałek i Michał Bryl wywalczyli trzecie miejsce w turnieju World Tour w siatkówce plażowej w Ostrawie. W decydującym meczu pokonali Rosjan 2-1. Pierwszego seta przegrali, ale dwa kolejne partie już były zwycięskie. I nasz kajakarz górski Dariusz Popiela ze srebrem podczas zawodów dziś rozegranych. Brawo dla Dariusza. I teraz możemy już powiedzieć, proszę Państwa, za chwilę zapraszamy do radio odbiorników wszystkich fanów kolarstwa, a na pewno ich nie brakuje. Zachęcamy. Magia Radia, Rammstein. Magia radia, a teraz magia roweru, a to niezastąpiony Henryk Sytner. Witamy cię serdecznie. Witam, Henryku. Witam serdecznie. Pilnujesz sprawy Giro od 3 tygodni praktycznie. No, prawie, tak. I dzisiaj mamy gościa. Mamy gościa, Stanisław Brzusko, publicysta Polskiej Agencji Prasowej, fan kolarstwa, zresztą o kolarstwie, że tak powiem, mówi bardzo często. Witam cię w Trójce. Dzień dobry, Stanisław. Dzień dobry, witam. No i podsumujemy, Staszku, Giro. Wydaje mi się przede wszystkim, że bardzo ciekawy wyścig, trzymający w napięciu do końca to, co jest solą sportu. Ciągle zmieniający się liderzy. Primoż Roglic na początku, znakomity w jeździe na czas, prowadził do 6. etapu, ale później dalej zmieniali się liderzy. Prawda? No tak, wyścig rzeczywiście ciekawy, ale to jest takie charakterystyczne dla Giro d'Italia. W odróżnieniu na przykład od Tour de France, który może ma nawet większy prestiż, ale jest takim wyścigiem mocno poukładanym. bardzo wyrachowanym, jeśli chodzi o taktykę poszczególnych zespołów i taktykę faworytów. Tu jest więcej spontaniczności. Zresztą widzieliśmy wielokrotnie podczas tegorocznej edycji te ucieczki, niektóre bardzo udane ucieczki, ataki na premie górskie, niespodziewane dość rozstrzygnięcia etapów. No i wydaje się, że jednak mimo wszystko, że było dużo tych sensacji, to największą sensacją jest zwycięstwo Ricarda Carapaza. Już nie mówiąc o tym, że Ekwadorczyk. Ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, jeśli facet urodził się na wysokości prawie 3000 metrów nad poziomem morza, to chyba to musi się dobrze czuć w górach. No może tak. Lepiej niż jego rywale. Chociaż to podobnie jak w Tour de France, jak w innych wielkich wieloetapówkach, na pierwszych etapach dominowali sprinterzy. Tutaj Ackermann, Viviani, Ewan, Yates. Tu nie było żadnej niespodzianki, prawda? No, jedna niespodzianka była. Kermankie na jednym z etapów nie zdołał dogonić uciekiniera, zajął drugie miejsce. Ale generalnie ta ekipa, czyli ekipa Bory, ekipa Rafała Majki, może być z tego wyścigu bardzo zadowolona. Mają 3 zwycięstwa etapowe, 2 Ackermana, jedno bardzo niespodziewane i powiedziałbym sensacyjne i przyjemne jednocześnie, Czarka Benedettiego. Przypomnijmy, to jest włoski kolarz, ale mieszka na Śląsku, ma żonę Polkę, mówi po polsku. Nasz chłopak, nasz Włoch. No i przyznaje się do tego, że jest bardzo zaciekłym fanem i kibicem Piasta Gliwice, więc bardzo go ucieszyło. Miał powody do radości. Miał powody do radości, a jeszcze większe miał powody, bo przecież po tylu latach startów, gdzie pełnił zazwyczaj rolę pomocnika. On zresztą sam przyznaje, że nie jest typem zwycięzcy, nie jest jakimś takim zawodnikiem, który walczy na metach etapów, tylko raczej pomaga swoim liderom, a tym razem wreszcie stanął na tym podium, wreszcie mógł podnieść ręce. To naprawdę jest duża dla niego satysfakcja, dla drużyny również. No i przy tych 3 zwycięstwach, przy koszulce dla Ackermana, bo on zdecydowanie wygrał klasyfikację punktową, to 6 miejsce Majki wydaje się być takim wynikiem, który no satysfakcjonuje ekipę i satysfakcjonuje samego zawodnika. Tak, o Majce jeszcze powiemy kilka słów, natomiast jeszcze wracam do 14 etapu. Dla mnie najważniejszy etap wygrał właśnie wtedy Ricard Carapaz. No, został nowym liderem i przez kolejne etapy bronił tej pierwszej pozycji. Wszyscy myśleli, że może na tym ostatnim etapie nie jeździe na czas, Roglicz go przegoni, ale go nie przegonił. I na tym 14 etapie 4 był Majka, więc też dlatego pamiętny etap. Tak, no, bardzo dobrze rozpoczął Rafał ten wyścig. W pierwszym tygodniu wyglądało tak, że jest w znakomitej dyspozycji, z uśmiechem na twarzy podjeżdżał, atakował, nawet tak prowokował swoich tam przeciwników. Drugi tydzień to był nie dla górali, ale w trzecim niestety zaczął troszeczkę gasnąć. Nie tylko on, to też trzeba powiedzieć, bo to jest tak trudny wyścig, że widzieliśmy dziś na przykład ci, którzy z Państwa śledzili rywalizację na tej czasówce, stosunkowo krótkiej, bo 17 kilometrów to nie jest jakieś takie super wyczerpujące. Roglicz, który zdominował tą pierwszą czasówkę i który wydawał się być takim kandydatem do zwycięstwa dziś, pojechał bardzo słabo. Panowie, ja mam tylko takie pytanie, czy narodziła się nowa gwiazda, Carapaz? Bo to wracam do tego, o czym pan wspomniał, że to jest największa sensacja. Teraz patrzę na jego sukcesy. 4 miejsce w ubiegłorocznym Giro, 18 na Vuelcie. Właściwie człowiek znikąd dla takiego kolarskiego lajka. No tak, ale 4 miejsce w ubiegłorocznym Giro już dało sygnał, że jest to zawodnik, który ma ogromny potencjał. Trzeba też pamiętać, że kolarstwo coraz bardziej robi się sportem drużynowym. Że ekipa typuje sobie lidera, jedzie na tego lidera, pomaga mu na trasie czasem, kosztem nawet ambicji innych zawodników, którzy muszą zrezygnować z jakichś swoich celów po to, żeby pomóc liderowi. No i Carapaz akurat znalazł się w takiej sytuacji, że kiedy został liderem ekipy i potwierdził to zwycięstwem na tym 14 etapie, to już natychmiast został otoczony taką opieką, że tak jest. Nie pozostało nic innego, tylko z tego korzystać, prawda? I możemy tylko pogratulować. W sumie udany wyścig, Henryk, prawda? W sumie bardzo udany wyścig. Jak zwykle góry zadecydowały o lokatach czołówki. No i dobra chyba postawa Majki. Był szósty na pierwszym etapie i został szóstym na ostatnim etapie. Stanisław, to jest coś. Stanisław Brzusko, Henryk Sytner, bardzo wam dziękujemy i od razu przenosimy się do Gdyni. Już jest po pierwszej połowie meczu Polska-Włochy. Halo, Tomek Kowalczyk, niestety 0-1. Niestety, przegrywamy z reprezentacją Włoch 0-1 od 38 minuty. Włosi wtedy wykorzystali rzut karny. Kilkadziesiąt sekund wcześniej Esposito dośrodkowywał z rzutu wolnego piłkę w naszym polu karnym. Ręką zagrał Dominik Steczyk. No i hiszpański sędzia Jesus Manzano nie miał żadnych wątpliwości. Podyktował rzut karny. Jeszcze dostał potwierdzenie tej informacji z VAR. A zatem jedenastka, którą pięknym strzałem Andrea Pinamonti zamienił na bramkę. Ta piłka poleciała w środek. Nasz bramkarz Radosław Majecki rzucił się w prawo. Przypomniał się finał Euro 76, kiedy Antonin Panenka tak zakończył właśnie ten turniej. I od tego momentu tego typu karne właśnie zawsze określamy mianem strzałów a la Antonin Panenka. Były jeszcze dwie doskonałe sytuacje Włochów. Pinamonti, stuprocentowa szansa w 30 minucie z linii pola karnego, ale nie trafił. I Skamakka na kilka chwil przed zakończeniem pierwszej połowy nad naszą bramką. Jeżeli chodzi o strzały, 3-1 dla Włochów. Jeżeli chodzi o rzuty rożne, 5-1. Włosi są częściej w posiadaniu piłki, 56%. No wszystko tutaj przemawia w tej pierwszej połowie jednak za reprezentacją Włoch, mimo że w pierwszych minutach stwarzaliśmy niezłe wrażenie, taki dobry obraz gry tej kadry, ale widać, że brakuje nam tych umiejętności, brakuje nam tutaj pomysłów na wykończenie akcji. Nawet w tych nielicznych akcjach, kiedy zapędzaliśmy się pod pole karne Włochów, to ta piłka niekoniecznie była dostarczana do zawodnika, który miał największą szansę. No dlatego my tak naprawdę mieliśmy tylko jedną okazję w pierwszej połowie. Marcel Zyla w 10 minucie i gdyby wtedy może trafił, to trochę inaczej to spotkanie by się toczyło. A tak do przerwy przegrywamy niestety z Włochami w Gdyni 0-1. Trzecia strona medalu. Do Gdyni będziemy wracali, ale pozostańmy jeszcze na dwóch kółkach. Ale jeszcze pozwolisz, wrócę do Gdyni. Mówiliśmy w pierwszej części o ręce, o rzucie karnym. Tutaj była dokładnie taka sama sytuacja. Sędziowie są nieustępliwi, gwiżdżą to za każdym razem. Ale teraz już wspomniane przez ciebie kolarstwo, bo na Podhalu odbyła się pierwsza edycja Orlen Wyścig Narodów. Na starcie pojawili się młodzieżowi reprezentanci 16 krajów i była to okazja do porozmawiania o przyszłości naszego kolarstwa z trenerem kadry Piotrem Wadeckim. 23-latkowie na trasach wyścigu tak zorganizowanego, to nie jest codzienność w tej kategorii wiekowej, no chyba, że już się ścigają w proturze. Tak, no 23-latkowie to jest taki maksymalny wiek kolarza, który może tu wystartować. Mamy tutaj 20-latków również, także to są bardzo młodzi zawodnicy, niejednokrotnie startujący już w zawodowych ekipach, bo to są najbardziej utalentowani zawodnicy. No i taka impreza jak ta, no, rewelacyjny pomysł i ja bardzo mocno kibicuję, bo założenie koszulki reprezentanta Polski w wyścigu drużynowym i start w takim wyścigu to jest taki powrót do przeszłości, bo kiedyś pamiętamy Szurkowski, Szozda. Takie wyścigi drużynowe reprezentacji polskich to były rozgrywane na co dzień i to jest dla kibiców niesamowita frajda, dla tych zawodników olbrzymie wyróżnienie, duma, zaszczyt, odpowiedzialność. Także bardzo mocno kibicuję, trzymam kciuki, aby ta impreza była kontynuowana. Niektórzy mówią, że nie mamy młodzieży, jeżeli chodzi o kolarstwo. Mamy młodzież, tylko musimy dawać takie szanse jak ta tutaj, która dzisiaj się im przytrafiła. Dawać szansę startu z najlepszymi na świecie, z najlepszymi w Europie. Bo jeśli oni będą tylko raz w roku startowali z tymi najlepszymi, no to później te wyniki no będą słabe, albo na dobry wynik będziemy musieli, to będzie taka loteria, będziemy musieli liczyć na łódź szczęścia, żeby osiągnąć dobry wynik. Jeśli oni będą na co dzień startowali w takich wyścigach, no to jest bardzo duża szansa, że z tymi najlepszymi będą nawiązywali walkę. I tutaj wielkie słowa uznania dla Lang Teamu, dla Czesława Langa. To odważna decyzja biznesowo. Odważna decyzja, ale bardzo bardzo mądra, w mojej ocenie oczywiście, i ja bardzo, bardzo mocno trzymam kciuki jako selekcjoner reprezentacji, jako kibic, jako Polak, aby ta impreza trwała, żeby się rozwijała i zachęcam, aby takich imprez było coraz więcej, bo to jest naprawdę coś fantastycznego. Giro d'Italia, CCC poniżej oczekiwań? Znaczy, no nie jechaliśmy na ten wyścig z jakimś ogromnym nastawieniem o walkę, klasyfikację generalną. Udało nam się skończyć parę razy w pierwszej dziesiątce na etapach. Wczorajszy etap, trzecie miejsce Amaro Antunesa. Całkiem przyzwoity wynik. Na pewno to nie jest to, czego oczekiwaliśmy, ale no też musimy spojrzeć prawdzie w oczy, że ekipę zaczęliśmy budować w miesiącu sierpniu, a większość zawodników już miała kontrakty podpisane, także no ciężko jest zbudować w dwa miesiące zespół zawodników, którzy zostali na rynku. Myśli pan już o wyjeździe do Tokio? Ja wiem, że to dopiero za rok, ale myśląc perspektywicznie, no to już przypuszczam, że ten plan gdzieś w głowie się kreuje. W momencie, kiedy Rafał Majka przekroczył linię mety w Rio de Janeiro, to już myślałem o Tokio i o tym Tokio myślę. Jedziemy na rekonesans trasy olimpijskiej w miesiącu październiku z tymi naszymi najlepszymi zawodnikami. Także tak, tak, o Tokio myślę i z wielkimi nadziejami, tak jak Rio, tak i Tokio. Trasa bardzo wymagająca. Myślę, że skala trudności, jak nie trudniejsza, będzie tak jak w Rio. Pod Rafała, pod Michała? No cały czas Rafał, Michał to są zawodnicy, którzy są naszymi takimi głównymi zawodnikami i liderami i zobaczymy, który z nich będzie w lepszej dyspozycji, ten prawdopodobnie będzie liderem. I jeszcze, proszę Państwa, zrobił nam się taki kolarski set, bo o kolarstwie górskim mówimy w trzeciej stronie medalu dość rzadko, ale dziś to się zmienia. Krzysztof Łoniewski rozmawiał z Kornelem Osickim, trenerem naszej kadry i menadżerem zawodowej grupy Cross Racing Team. Panie trenerze, to najpierw zaczniemy od tego ostatniego występu teamu, którym pan zawiaduje w Pucharze Świata. Jak to się wszystko udało? Właśnie wróciliśmy z Nowego Mesta na Morawie z Czech, gdzie odnieśliśmy duży sukces. Zawodnik Cross Racing Team pierwszy raz stanął na męskim podium Pucharu Świata. Ondrej Cink ukończył ten wyścig na piątym miejscu, czyli na tym szerokim podium. Przez większość czasu jechał na trzeciej pozycji, próbując na pierwszych rundach nawiązać walkę z Matthew Van Der Poelem i Nino Schurterem, czyli największymi gwiazdami kolarstwa górskiego. Proszę powiedzieć, czy w teamie też są polscy kolarze? Rozumiem, że tak. Tak, w teamie mamy Maję Włoszczowską. W tym roku jest to jedyny zawodnik z Polski, zawodniczka, ale już w planach na przyszłość mam zwiększenie liczby zawodników z Polski i chciałbym też jako trener kadry umożliwić rozwój tym najlepszym zawodnikom poprzez zapewnienie komfortowych warunków na światowym poziomie w rozwoju w jednej z najlepszych grup na świecie. Wracając i mówiąc o Maji Włoszczowskiej, czy pańskim zdaniem Maję stać na to, żeby powalczyć o medal na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio? No nie ukrywajmy, że czas ucieka, Maja młodsza się nie robi. Młodsza się nie robi, ale robi się bardziej doświadczona, choć już jest bardzo doświadczoną zawodniczką i ja wierzę, że będzie walczyć o ten medal. Podejrzewam, że gdyby w to nie wierzyła, nie miała motywacji, już by zakończyła karierę, więc wydaje mi się, że na pewno będzie walczyć. No ale pan jak ją ocenia fachowym, trenerskim okiem? Myślę o sprawach wydolnościowych chociaż. Wydolność Mai jest na bardzo dobrym poziomie. Wiadomo, że teraz można zaobserwować przez dwa ostatnie Puchary Świata, w których Maja nie startowała z powodów zdrowotnych. Jest zmiana pokolenia w kolarstwie górskim. Dużo nowych nazwisk w czołówce młodych, ale przeplatają się z tymi zawodniczkami bardziej doświadczonymi, starszymi. Podejrzewam, że na pewno ma je stać na to, żeby walczyć. Trenerze, niech pan mi powie, myśląc o sprzęcie do kolarstwa górskiego, czy te rowery są też tak koszmarnie drogie jak w kolarstwie szosowym? Niekiedy te rowery są jeszcze droższe od rowerów szosowych, ponieważ poza wszystkimi tymi komponentami, które mamy w rowerach szosowych, mamy także amortyzację, czyli amortyzator przedni w rowerze z pełnym zawieszeniem, także tylny, to powiększa cenę tego sprzętu. Jakiego to są rzędu kwoty? Myślę, że taki rower, którym zawodnicy startują z czołówki Mistrzostw Świata czy Pucharów Świata, jest to koszt około 40-50 tysięcy złotych. Kręci się w głowie od takich sum, ale też rozumiem, że amatorzy czy dzieci zaczynające ten sport nie muszą mieć aż tak drogich rowerów. Nie, oczywiście, że to są już rowery stworzone, przygotowywane specjalnie na Puchary Świata. Są w nich zakładane ceramiczne łożyska, różne części są wykonane z karbonu. Rowery dla amatorów czy dla dzieci zaczynających swoją przygodę z kolarstwem są w zasięgu ręki, bo dziecko zaczynające trenować i jeździć, możemy mu kupić rower

Setball dla Brazylijczyków. Lucarelli, bronimy w atak z drugiej linii. Strzał i petarda i punkt zdobyty przez Polaków. 21 w tym trzecim secie. Przypomnę, że po dwóch jest remis 1-1. Brazylijczycy teraz prowadzą 24-21. No nie idzie nam w tym meczu, w tym trzecim secie. Nieco się poprawiło w porównaniu do drugiego, ale to cały czas nie jest to. Zresztą nasi siatkarze po tych dwóch pierwszych wygranych meczach mówili, że z każdym turniejem, z każdym meczem ma być coraz lepiej, że tutaj na razie trenujemy, patrzymy, kto może grać, no a później będziemy się zastanawiać nad kwalifikacjami do Igrzysk Olimpijskich. I na zagrywce jest już Mateusz Bieniek, spojrzał na drugą stronę, gdzieś pewnie dał znak kolegom, jak będzie zagrywać. Wyskok w powietrze, petarda, znowu problemy z odbiorem mają Brazylijczycy, będą jednak atakować, przebijają piłkę na naszą stronę, jest szansa na 22 punkt, petarda po bloku, broni cały czas drużyna Canarinhos. Jeszcze raz poprawiają, nie ma tej akcji, nic, z drugiej linii, ładne uderzenie, ale w siatkę i tracimy 25 punkt. Brazylijczycy wygrywają trzecią partię 25-21 i w setach prowadzą 2-1. Trzecia strona medalu. Polska, Brazylia 1-2, ale patrzymy też, co dzieje się na kortach w Paryżu. Trwa w końcu wielkoszlemowy Roland Garros. W tej chwili nieprawdopodobny bój Tsitsipasa z Wawrinką. Jest 6-7, 7-5, 4-6, 6-3 i to chyba będzie jeszcze długo trwało i trwało. O Igdę Świątek za chwilę powiesz. Tak. Tymczasem ja jeszcze zerknę. Mamy w Gdyni początek drugiej połowy. Włochy, Polska 1-0, 49 minuta. I wracamy do kortów tenisowych. W kolejnej rundzie jest już m.in. Federer i Nadal. Ci zawodnicy wygrali z Argentyńczykami. Federer z Majerem 6-2, 6-3, 6-3, a Nadal z Londero 6-2, 6-3, 6-3. Czyli idą jak burza. I zgodnie wygrywają. A natomiast jeśli chodzi o Igę Świątek, to wielki sukces, bo Polka awansowała do czwartej rundy. Nasza zawodniczka pokonała mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro, portorykankę Monikę Puig 0-6, czyli początek był fatalny, ale potem 6-3, 6-3 i to niezwykle jak ta zaledwie 18-latka umie opanować nerwy, prawda? Zwróciłeś na to uwagę? Tak, i zresztą zastosowała taki wariant, o którym właśnie w tej chwili mówi. No wyszło 0-6, no bo przy 4-0, jak ona ma taką przewagę, to już małe jest prawdopodobieństwo, że uda mi się odkręcić tego seta. Więc po prostu zebrałam siły i się skoncentrowałam na maksa, na drugiego. Serwis bardzo mi się podobał. Mam mało naprawdę turniejów, gdzie tak mi się podoba. Ostatni raz to chyba na Wimbledonie. Jestem bardzo zadowolona tak z całego meczu. Bo jak na młodą taką dziewczynę, która jest no pełna energii, chce grać, przystanie 4-0 dla rywalki, można powiedzieć, oj, ja zrobię wszystko, żeby jeszcze ją dojść. Tymczasem ona zwalnia, odpuszcza ten set, przygotowując się mentalnie na walkę w drugim i w trzecim. I to jej się udało. Tak, jestem zachwycony. Zresztą nie tylko ja, bo Wojciech Fibak, nasz znakomity przedlaty tenisista, również. Iga zachwyca, dalej pokazuje taką siłę charakteru. 0-6, przegrywa pierwszego seta, wzywa pomoc trenerską na kort, że jakaś kontuzja. My się wszyscy martwimy, ale tak ogólnie wiemy, że ona po prostu taki manewr taktyczny. No i to dziewczyna 18-letnią stać na taki manewr, no szapoba. Dalej wytrzymuje nerwowo przede wszystkim. Portorykanka się okazuje, że jednak nie ma tej rutyny na kortach ziemnych, ona lepiej gra na kortach twardych. Znakomicie to wykorzystuje Iga nie tylko silnymi zagraniami, ale wykorzystuje przede wszystkim technicznymi, miękkimi, różnymi skrótami, które deprymują, bo to nie są tylko 4-5 punktów przegranych, ale deprymują kompletnie portorykankę Monikę Puig, która później oddaje inne punkty. Nie tylko inicjatywa, ale nagle zaczyna popełniać błędy i te skróty ją, te przegrane skróty wytrącają ją z równowagi i ten mecz nagle przechyla się w drugim secie zdecydowanie już aż do końca na szale naszej tenisistki, także gratulacje dla Igi. Teraz by znaleźć się w najlepszej ósemce turnieju, Iga zagra z Simoną Halep. Ten mecz jutro późnym popołudniem na korcie, chyba głównym nawet z tego co wiem, chyba Filipa Chartiera, ale tu się mogę mylić. Ja nie wiem czy ty wiesz, ale Iga Świątek niedaleko Trójki chodzi do szkoły i za rok matura. Często widywaliśmy ją tutaj w returnie vis-a-vis. Dziewczyna jest znakomita, oby tak dalej. To będzie wielki bój jutro z Simoną Halep. To ma być po południu koło 16:30. W dalszym ciągu Polacy przegrywają z Włochami 0-1, a w czwartym secie Polacy prowadzą z Brazylią 4-3, a w setach przegrywamy 2-1. A teraz coś z cyklu klient, czyli nasz słuchacz, nasz pan. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie do redaktorów trzeciej strony medalu, ponieważ wczoraj Bartosz Zmarzyk wygrał Frk Scott Grand Prix Słowenii. W tej chwili dwóch Polaków jest na czele klasyfikacji Grand Prix. Czy w trzeciej stronie medalu coś o tym zostanie powiedziane? No proszę pana, oczywiście. Jest z nami na linii Tomasz Dryła, nasz kolega z NC+. Dobry wieczór, Tomku, choć w zasadzie jeszcze dzień dobry. Wróciłeś z Kyrska w doskonałym nastroju. Dobry wieczór, mam nadzieję, że mnie słychać, bo ja was, panowie, słyszę fatalnie, ale mam nadzieję, że ze mną jest okej. Okay. Jest okej. Cała ekipa w genialnych nastrojach z powodu wszystkich właściwie Polaków, bo każdy miał tam powody do radości i powodów do radości dostarczał kibicom, no ale oczywiście wszystko skradł, zabrał emocje, jak zwykle Bartosz Marzyk swoją jazdą i wynikiem, bo nie sam wynik świadczy o tym, jak wyjątkowa była to jazda i impreza, ale właśnie sposób, w jaki dokonał tego Bartek Marzyk. A jak on jeździł, powiedz? Na czym polegał ten fenomen wczoraj Bartosza? Ciężko powiedzieć, że Bartosz jeździł. Latał, fruwał, możemy szukać różnych epitetów. Dominował szybkościowo na pewno, ale jako jeden z nielicznych, a w tej skali na pewno jako jedyny potrafił tę szybkość na torze w Krzysko przełożyć na walkę na torze, na wyprzedzanie, bo jest to tam bardzo trudne nadal, chociaż to były ciekawsze zawody niż w ostatnich latach akurat w Słowenii. Natomiast Bartek w jednym z wyścigów zabawił się z aktualnym mistrzem świata, Tajem Uffindenem. To był taki obraz jego dominacji szybkościowej i technicznej. Robił z Brytyjczykiem co chciał, a w innych wyścigach po prostu jechał tak, jak nie jechał nikt wczoraj. Łącznie z finałem, gdzie nie prowadził po pierwszym okrążeniu, no ale sposób, w jaki zaatakował i wyprzedził Martina Wasulika, Słowaka, myślę, że nie pozostawił nikomu złudzeń. Kto był wczoraj najlepszy, to zdecydowanie najlepszy. Nie tak trochę, tylko dominował turniej. W tym finale, Tomku, pojechało dwóch Polaków, bo jeszcze Patryk Dudek. Tymczasem Dudek dojechał jako czwarty. Czy oni współpracowali w tym finale, czy nie bardzo? Nie, to nie ta gra, nie taki dzień, nie takie zawody. Tam zapomina się o wszelkich związkach, czy klubowych, czy narodowych. Każdy jedzie po swoje punkty, każdy jedzie po swoją chwałę i tak też było wczoraj. Tym razem lepszy był Bartosz Marzyk. No, podczas turnieju inauguracyjnego, podczas Grand Prix w Warszawie lepszy był Patryk Dudek, ale mowy o współpracy, pomaganiu sobie na pewno tam nie ma. Ale w tej chwili mamy piękną sytuację, bo po dwóch eliminacjach mamy dwóch Polaków na czele. 28 punktów Bartosz Zmarzlik, 28 punktów Patryk Dudek. No generalka wygląda wybornie. Naprawdę przyjemnie się będzie ją przeglądać, oglądać, otwierać strony internetowe, na których będzie klasyfikacja generalna mistrzostw świata. Rzeczywiście dwóch Polaków na czele, równa ilość punktów. Tak naprawdę szkoda, że trzeba do tej beczki miodu czegoś niedobrego dosypać, ale sędzia wczoraj Brytyjczyk Craig Aykroyd naprawdę popełnił mnóstwo błędów. Niestety dla Polaków kluczowych, bo zabrał tak naprawdę punkty Januszowi Kołodziejowi, które zdecydowały o tym, że Janusz, kolejny reprezentant Polski, byłby ich trzech i tak powinno być, nie wystąpił ostatecznie w półfinałach, a w finale należało się zdecydowanie wykluczenie dla Duńczyka Leona Madsena. Gdyby Madsen nie jechał w tym wyścigu, a nawet Patryk Dudek w trzyosobowej obsadzie byłby ostatni, trzeci, no to byłby na podium, miałby jeden punkt więcej i to on prowadziłby samotnie w klasyfikacji generalnej mistrzostw świata, ale źle nie jest. Dwóch Polaków na czele. Bardzo Ci dziękujemy. Jeszcze tak patrzy Leon Madsen, trzeci w generalce, 26 punktów. No i będziemy śledzić żużlowe Grand Prix. Kolejna runda 15 czerwca w Czechach, w Pradze. Będzie się działo i oczywiście na antenie NC+ wszystko to widzimy. Tomasz Dryła, dziękujemy, Tomku, miłego wieczoru życzymy. In this context, there's no disrespect, so when I bust my rhyme, you break your neck. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. never lose an inhibition. Follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow shit out. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from Northwest East Side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, come on, get it started, come on, get it started, get it started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Yeah. Lose control, a body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it. Everybody, everybody, let's get into it. Get stupid, I'm out. Get started, I'm out. Get started, yeah. Get started. Coraz mniej czasu, by Polacy weszli do 1/4 Mistrzostw Świata do lat 20. Halo, Tomek Kowalczyk, 63. minuta i ciągle 0-1. Niestety, ciągle przegrywamy po bramce Pinamontiego z rzutu karnego z pierwszej części spotkania, a w drugiej połowie właśnie ten zawodnik zaprezentował pełnię możliwości, bo kapitalny rajd tego gracza przez prawie całą naszą połowę, no i przed polem karnym zrobiło się bardzo groźnie, ale tym razem nie zamienił sytuacji na gola. Natomiast my też mieliśmy wreszcie świetną okazję do strzelenia gola, no ale Marcel Zilla, dostający piłkę w polu karnym, trafił w bramkarza z bliskiej odległości. Ta piłka doleciała do jego nóg po zagraniu Tomasza Makowskiego, po takim lekkim rykoszecie. No i zupełnie nieoczekiwanie. Mógł spojrzeć, mógł zapytać Alessandro Pizariego, gdzie kopnąć piłkę, no ale trafił prosto w zawodnika reprezentacji Włoch. Teraz Włosi próbują strzelać zza pola karnego, ale Skamanka jest zablokowany. No i na szczęście możemy odetchnąć po tej niebezpiecznej sytuacji. Polacy muszą się bronić. Polacy teraz na własnej połowie wybijają piłkę, a Włosi przejmują inicjatywę w środkowej strefie boiska. Jest tam Esposito. Wycofał jednak do własnego bramkarza. On rozpoczyna akcję reprezentacji Italii. No, mieliśmy tutaj pewnego rodzaju nadzieję, że nasza drużyna powalczy w tym spotkaniu, że da z siebie wszystko, ale jak na razie cały czas brakuje sytuacji. W 65. minucie przegrywamy z reprezentacją Włoch w Gdyni 0-1. Przegrywają polscy piłkarze do lat 20, przegrywają też niestety siatkarze, którzy w Katowicach grają z Brazylią. Halo, Kuba Niziński. Oj, nie idzie Polakom, nie idzie, ciężko się przedrzeć przez ten fantastyczny mur Brazylijczyków. 13-9 prowadzą goście z Ameryki Południowej w czwartej partii przy prowadzeniu 2-1, a na zagrywce cały czas ten potężny Leal, ależ te jego zagrywki są mocne. 3 punkty Brazylijczyków z rzędu powodują, że znowu oni w tej partii odskoczyli. Jeszcze jedna petarda, ale mamy problemy z odbiorem. Kubiak na lewą stronę, wyskok, ale teraz nie było już takiej petardy z naszej strony. Była próba ominięcia bloku. Brazylijczycy jednak szybko rozgrywają na lewą stronę, kończą i 14 punkt. 5 oczek przewagi rywali. No teraz musi się coś zmienić. Te teraz muszą przebudzić się podopieczni Witala Heinena, a belgijski trener Polaków koło linii bocznej drapie się po głowie, co tutaj zrobić. I znowu Brazylijczycy, i znowu ta potężna zagrywka. Kto teraz padnie wyborem Brazylijczyka? No i teraz nawet nie było szansy, by podbić piłkę. Kwolek był blisko, no ale piłka osunęła mu się po rękach. Kolejne oczko dla rywali. 15-9. Przypomnę, wygraliśmy dwa pierwsze mecze tego turnieju. Brazylijczycy także. Wczoraj niesamowite mecze jednych i drugich. Na dzisiaj Canarinhos nieco lepsi, ale przecież jeszcze to nie koniec meczu. W czwartej partii przegrywamy 9-15 w meczu z Brazylią 1-2. Trzecia strona medalu. To jeszcze ja tak z kronikarskiego obowiązku. Zakończyła się pierwsza połowa w finale Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych. Wardar wygrywa z Weszprem 16-11. Wcześniej w meczu o trzecie miejsce Vive przegrało z Barsą. Golf to dyscyplina, która się bardzo dynamicznie rozwija. Zawody z udziałem elity oglądają miliony. Miliony trafiają na konto graczy. No i dyscyplina weszła niedawno do programu Igrzysk Olimpijskich. W Polsce w golfa grają panie. Zapytałem Elę Pana z szefową Polskiego Stowarzyszenia Golfa Kobiet, czy panie także grają na igrzyskach. Tak, kobiety grają na igrzyskach i kobiety się pojawiają już wszędzie, na wszystkich kontynentach, mają swoje turnieje, mają Mistrzostwa Świata, Europy, są kobiety grające zawodowo i amatorki, tak jak ja i moje koleżanki. Panie może nie wzbudzają takich emocji jak Tiger Woods ostatnio, który po wielu latach odniósł ogromny sukces, ale jak oceniasz to, w jaki sposób ten kobiecy golf rozwija się na świecie, w Europie, no i w Polsce. Wrócę jeszcze do Tigera Woodsa, bo faktycznie to jest taka legenda golfa i on jest wspaniałym przykładem, że można pokonać swoje niedomagania. On był poważnie chory, miał kilka operacji, stąd taka euforia i radość w zasadzie całego świata, że on wrócił i wygrał turniej, jeden z wielkoszlemowych turniejów. Podniósł się z dna uzależnień, co też jest bardzo istotne. Pokazał, że można. Wracając do pytania o rozwój golfa, uważam, że ostatnie 2-3 lata to faktycznie idziemy bardzo, bardzo w takim szybkim tempie. Dużo się dzieje, jest mnóstwo turniejów, są różne imprezy właśnie skierowane przede wszystkim też do dzieci, ale i kobiet. Uruchomione zostały kobiety. We wtorek odbędzie się Światowy Dzień Golfa Kobiet, a polega to na tym, że na wszystkich kontynentach tego samego dnia, niemalże o tej samej godzinie spotykają się kobiety po to, żeby z sobą spędzić 4 godziny. 2 godziny to jest nauka golfa, a 2 pozostałe to spędzenie czasu towarzysko. Ile kobiet gra w tej chwili według pani prezes w golfa? Gra nas parę tysięcy, choć zarejestrowanych i posiadających kartę handicapową, myślę, że w tym momencie około 1500-2000 kobiet. W naszym stowarzyszeniu jest ponad 170 już mamy członkiń. Rocznie odbywa się ogólnie około 1000 turniejów. To proszę sobie wyobrazić, ile to jest. W końcu w Polsce mamy tylko 20 pól golfowych, pełnowymiarowych, ale mamy też takie obiekty jak driving range, czyli miejsca do ćwiczeń. No i turnieje to w zasadzie każdego dnia, bo biorąc pod uwagę okres od wiosny, tak, bo jednak zima to jest taki czas martwy dla tej dyscypliny, to rzeczywiście jest ruch w interesie. Zaprośmy zatem tych wszystkich, którzy chcieliby poczuć smak tej dyscypliny w najbliższy wtorek. Panie będą mile widziane na tych 20 polach, które są rozsiane po Polsce? Inaczej, swój akces do organizacji Women's Golf Day, czyli Światowego Dnia Golfa Kobiet, zgłosiło 10 obiektów w Polsce. A w Warszawie my spotykamy się na 4 obiektach, także serdecznie zapraszamy. Można wejść na Facebook Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet i tam jest informacja, gdzie jest impreza dla kobiet. W niedzielę Polski Związek Golfa z kolei organizuje Ogólnopolski Dzień Golfa i on się będzie odbywał niemalże na wszystkich obiektach dla mężczyzn i kobiet. No to właśnie, kiedy nas w tej chwili słuchacze słyszą, to pewnie na tych wszystkich obiektach jeszcze trwają w najlepsze zawody czy rozmowy. No i na koniec jak zwykle musi paść to pytanie o koszta, bo często ludzie mają taki stereotyp, że golf, oj, nie stać mnie na to. Tymczasem okazuje się, że można spróbować wcale nie ponosząc dużych kosztów. Ten dzień Women's Golf Day na przykład, on jest organizowany za darmo, ale jeśli chodzi o koszty uprawiania tej dyscypliny. One są różne, no tak różne, jak chcemy z tą dyscypliną obcować. Nie musimy mieć markowych koszulek, nie musimy mieć super kijów, bo kije można kupić używane, są też tak sety tańsze, dostępne dla wszystkich. Na wielu polach są członkostwa od poniedziałku do piątku, one są w takich dość przystępnych cenach. Wszystko zależy od tego, jak traktujemy tę dyscyplinę i w każdym razie ja zapraszam bardzo serdecznie, odwiedzajcie naszą stronę, drogie panie, Polskie Stowarzyszenie Golfa Kobiet, golfkobiet.org, Facebook, Twitter, zapraszamy do nas. Spotykamy się zatem na 10 różnych obiektach, które czekają na panie w najbliższy wtorek. Zapraszamy do uprawiania golfa. Pogoda jest znakomita. Nasz czas niestety dobiegł końca. Zawodnicy jednak grają. Piłkarze do lat 20 przegrywają z Włochami 0-1, a siatkarze również przegrywają z Brazylią 12-16. Jest czwarty set. Mateusz Fusiarz, Elżbieta Różycka, Michał Jakubik, Jan Kałucki i Michał Olszański, bardzo dziękujemy i w imieniu kolegów z jedynki zapraszamy, bo relacje z meczów Polska-Włochy, Polska-Brazylia i z Kolonii, z finału Vardar-Veszprem to są te wydarzenia, które nasi koledzy będą relacjonować już po godzinie 19. Zapraszamy i do usłyszenia. Sponsorem audycji jest Hankook Tire, producent opon klasy premium do samochodów osobowych i SUV-ów. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując pralkę Samsung Quick Drive z drzwiami Edwash i technologią EcoBubble za jedyne 3199 zł otrzymasz 5-letni pakiet serwisowy. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Jak jem takiego banana bio z Carrefoura, to mówię. I wiadomo, że smakuje. A dorosłym to trzeba, że wartości odżywcze, że gwarancja najniższej ceny, że... Do 22 czerwca banany bio 4,89 za kilogram. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Marian? Dobrze kupić na 6 liter to jak? Barbara, taniej. O, jakieś 2500 zł na przykład. Mega okazje w Media Expert. Kupuj taniej. Kup teraz co najmniej dwa urządzenia AGD lub RTV objęte promocją. Na przykład telewizor i lodówkę, a dostaniesz nawet 2500 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Już w sprzedaży. Nowy dwupłytowy album Zapraszamy do Trójki. A na nim utwory najczęściej grane na antenie programu trzeciego. Nosowska, Krzysztof Zalewski, Cortez, Pablo Pavo, Micromusic, WW, Radiohead, Dido i wielu innych. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych, salonach sieci Księgarnie Świat Książki oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Radiowa Trójka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. A dzisiaj sklepy zamknięte, niedziela niehandlowa. Ale nie martw się, na euro.com.pl możesz zamówić wszystko, co chcesz, korzystając z naszej super oferty i najnowszych promocji.